Kom Amelia, kom vila dig en stund. Du ska finna vägarna genom alla mörka rum. Alla sorgerna du bär, när din vän har gett sig av. Jag kan inte ge dig svar, men bortom alla slott av sand finner du en hand. Jag lovar dig, du kan finna ro igen. Så kom Amelia, ge din röda mun. Låt oss följa vägarna genom alla mörka rum. Kom Amelia, vi är lika sorgsna du och jag. Men kärlek kommer åter och finner dig en dag. När du söker att förstå, när du inte räcker till, om du inte orkar gå bortom alla svek du fann, finner du en hand. Jag lovar dig, du kan finna en tro igen. Så kom Amelia, ge din röda mun. Låt oss följa vägarna genom alla mörka rum. Kom Amelia, kärlek kommer åter och finner dig.